राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2058 2 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम एक तो हमारे जो परमात्मा को प्राप्त करना है वो हमारे घर जाना है और हमारी है यहाँ मुसाफरी, ये घर नहीं है, एक बात। और दूसरे सब कुछ परमात्मा ही है, ये दो बात तो मैं समझता हूँ सबके समझ में आ गई होगा। क्योंकि ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ममई वंश मेरा ही अंश है। तो परमात्मा का घर तो अपना घर हुआ, अपने परम पिता का घर है, ये बात तो वास्तव में सच्ची है। और दूसरी बात ये है कि सब कुछ वासुदेव है, ये बात भी पक्की है। तो भूमि आप वायु खंग मना मना बुद्धि राम, ये 5 भूत और 3 अंतकरण, ये समष्टि, ये सब संसार मात्र ही है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में सब कुछ 5 भौतिक तो है, मन बुद्धि अहंकार समष्टि होकर यही तो है। सब संसार परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि पृथ्वी जो तेज वायु आकाश नहीं उत्पन्न है सभी, तो सब परमात्मा का स्वरूप। मन बुद्धि अहंकार ये भी समष्टि है, तो ये सहित सब संसार परमात्मा का स्वरूप है, ये तो बात है। जब यही बात हुई कि हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा के नजदीक है और सब कुछ परमात्मा ही है, तो केवल भाव ही तो बदलना रहा। इसमें जो संसार भाव रक्त होना है राग द्वेष के कारण से, वे राग द्वेष भी हरदम रहने वाले है नहीं, ये सबका अनुभव है, किसी का अनुभव न हो ऐसी बात नहीं है। राग द्वेष व्यवस्थित हो, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर राग और द्वेष हो गए। अनुकूलता और प्रतिकूलता तब होती है जब संसार को भगवत स्वरूप न समझे, संसार का स्वरूप समझे, तब न राग द्वेष होते हैं। तो संसार है वो भगवत स्वरूप है सब ही, तो इसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तो ये राग द्वेष होता है इनको मिटा देना है। मिटती चीज वही है जो नहीं होती है, जो वास्तव में है चीज। ना सत्व विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, ये छोटा अक्षर है जो बड़ा सार है। मानो सत है वो सत ही है, असत है वो असत ही है, असत है वो उसकी सत्ता नहीं हो सकती, और सत्ता है वो असत्ता नहीं हो सकती। तो सत्ता एक भगवान की है, महान सत्ता एक सत्यदान घन परमात्मा विद्यमान है, ये बात ऐसी थी, एक बात है। और असत की सत्ता नहीं हो सकती, तो संसार सब मात्र ऐसी सत्ता नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक क्षण में बदलना है, बदलना ही इसका धर्म है। दो है ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता, जिन्हें नाश हो तो विद्यते भाव है, ये हरदम ही बदलता है, हरदम ही बदलता ही रहता है। स्वर्ग में ही बदलता है, प्रलय में ही बदलता है, महासुर्ग में बदलता है, महाप्रलय में बदलता है, बदलते रहते प्रलय में भी बदलता रहता है। ये एक स्वाभाविक ऐसी शक्ति स्वतः है जो बदलती रहती है। और जो सद परमात्मा है कभी नहीं बदलते, कितने युग बीत जाए, कितने कल बीत जाए, कितने अंत हो जाए, वो है जो का तुम्हें रहता है, तो दो चीजें भी स्वाभाविक है। अब जो स्वाभाविक है उनको अस्वाभाविक मानने से राग द्वेष पैदा होता है। तो राग द्वेष का स्थान तो अस्वाभाविक है, ये तो हरदम बदलता है। इसमें राग द्वेष करना है ये तो बड़ी भारी गलती की बात है। इसमें राग द्वेष नहीं करना है, पर राग द्वेष नहीं करने से समता आ जाती है। समता है निर्दोष विषम ब्रह्म, ये है सर्गो ये साम्य स्थित माना। जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन लोगों ने यहाँ सर्ग जीता, यहाँ ही संसार को जीत लिया। किन लोगों ने ये शाम माना साम्य स्थितम, जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, संसार के ऊपर विजय उन्होंने कर ली, क्योंकि उनका अस्तित्व समता में स्थित हो गया। संसार आश्रम है, ये हरदम बदलता है, उसको संसार कहते हैं। और जिन लोगों ने साम्यावस्था में स्थिति कर ली उन्होंने संसार को सबको जीत लिया, क्योंकि निर्दोष सम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। तो निर्दोष है सम है तस्मात में स्थित, इस वास्ते भी ब्रह्म स्थित है। ऐसा मन साम्य स्थित हूँ, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित है। तो बात इतनी है अपने साम्यावस्था में स्थित होना है, राग द्वेष नहीं करना है। ये सिद्धांत से बैठ जाएगी बात, फिर साधन से दूर हो जाएगी। ठीक सिद्धांत में बैठ जाएगी बात, यही उतरे चित्त सर्गो ईशान साम्य चित्त माना। निर्दोष विष्णु ब्रह्म तस्मात में तेजता, ये आगंतुक है। ये अभी देखो आप बैठे हैं, किसी मेरा आ गया ना द्वेष है, हरदम रहता नहीं, आगंतुक है। तो आगंतुक है तो हमारे साथ नहीं है, हम है निरंतर रहने वाले। राग द्वेष आने जाने वाले, आने जाने वालों से हमारा क्या संबंध है? जो हमारे साथ सहता नहीं रहते वो हमारे नहीं होते, जो मिलते हैं बिछड़ जाते हैं वो हमारी चीज होती ही नहीं। तो राग आया और चला गया, द्वेष आया और चला गया, तो हमारे साथ ही नहीं है। ये निश्चय पक्की बात है, मान लें हृदय में स्वीकार कर लें, राग और द्वेष हमारे नहीं है, हमारे में है नहीं। राग द्वेष है नहीं, स्वतः अपना स्वरूप सबको स्थित है, आगंतुक है। और मिलती है चली जाती है, मिलती है चली जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो चीज हमारी होती नहीं। ये सिद्धांत है, तो ये हमारे है ही नहीं। तो भुक्त अवस्था स्वाभाविक, सबकी स्वाभाविक है। इधर ध्यान नहीं दिया, केवल केवल यही बात है कि इस तरह ख्याल नहीं किया। ख्याल करें तो सीधी बात है कि अपनी मुक्त अवस्था स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्वतः स्वतः सिद्ध है। ये कोई बनावटी नहीं है, करना निर्माण होना ये बात जिसमें परिवर्तन होते हैं उस संसार में ही है। ये परमात्मा विषय में तो है नहीं, वो तो है एक है जो महान सत्तारु है। अखंड अनंत आप अनंत सत्ता स्वाभाविक है, जो भी है वो कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, वो निर्मित नहीं है, बनाई हुई नहीं है, वो तो स्वतः है, स्वाभाविक उत्तम सहजावस्था, सहजावस्था उत्तम सहजावस्था निर्दोष है, समग्रम निर्दोष है, सहजावस्था स्वाभाविक। आत्म मिलता है, विशुद्धता मिलता है, विशुद्धता मिलता है, विशुद्धता है, वो हमारी चीज होती ही नहीं, हमारे साथ रहता ही नहीं। प्रत्येक समय अनुभव है, आता है जाता है, आगवा पाए नित्या, ये ही संसार सदा दोष। आगवा पाए नो अनित्या स्थान स्थिति शुरू आने जाने वाले मात्रा सरसास्त कौन थे शीतोष्ण सुख दुख होता आगवा पाए नो अनित्या भगवान ने भी ऐसा ही कहा कि आ जाए तो आ जाए तो होते बताया। बहुत बढ़िया बात बताई तेवर न बस मांगत से बसीभूत न हो, बसीभूत न हो से आप समझाइए बसीभूत होने से बल मिलता है, वशीभूत होने से ये निर्मल हो जाते हैं। तो खुद की तो शक्ति है देने की, अपने इनको शक्ति देते हैं तब ये शक्तिशाली होते हैं, पर हम शक्ति न दे तो वास्तव शक्ति तो है नहीं। इस वक्त न बस मागत है तो ये सिपाही बनते लोग यही दूसरे हैं, यही पता देने वाले हैं, इस रेत कहना है। जो आते है जाते है, आते है जाते है, हमारा तो हमें होता नहीं, हमारा संबंध तो है नहीं साथ में। आगमा पाई होने त्याग सांस्कृत यंग है ना व्यतीत दे दे जिसको ये बताने को चाहते सब दुख सुख धीरे को जता यंग है ना व्यतीत देते मात्रा स्पर्श ना है यंग है ना व्यतीत देते पुरुषम पुरुषम होगा ये बताने पहुंचा उपेक्षा कर उपेक्षा। देखो जिन दोषों को आप उपेक्षा करते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, विरोध करने से बल मिलता है, ये साधक की एक असावधानी है। दोषों को मिटाते हैं उनसे द्वेष करते हैं, उनको मिटाना चाहते हैं, वो द्वेष करने से उनकी दृढ़ता होती है, क्योंकि हम द्वेष करते हैं तो सत्ता देते हैं ना, उनको द्वेष को सत्ता देते हैं ना, द्वेष को सत्ता देते हैं हम सत्ता देते हैं, इस वास्ते भी द्वेष करने से मजबूत होते हैं और उनकी उपेक्षा कर दे, न उनको ठीक समझे न बे ठीक समझे, ये हमारे है नहीं, हमारे स्वरूप में नहीं है। कृपानाथ इस युक्ति स्वभाव काम लो, मन जिन राग द्वेष को मिटाना है और राग द्वेष के साथ में द्वेष मत करो, न राग के साथ न द्वेष के साथ, ये पाई अनित्य है, आनंद अनित्य है, निजित रहते ही अनित्य का नाश कर अनित्य अनित्य ही है, नित्य है ही नहीं, तो अपना भी इसको उपेक्षा उदासी तो न वर्ष मांग से दोनों वशी भूतना हो गए, वशी भूत से शत्रुता काम करेंगे आप समझ जाएगा। हमारे साथ तो है नहीं, जो आने जाने वाले हैं, अनुभव है सबका, छोटे बड़े भाई बहन सबका अनुभव है, ये सदा साथ रहने वाले है नहीं, सदा साथ रहते ही नहीं, अब कहाँ है हमारा, देखो तो न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, अच्छा है न प्रबंधा है न अनुकूल है न प्रतिकूल है, कुछ है ही नहीं, राग द्वेष है यही संसार है, संसार यही है, राग द्वेष रहित होने, राग द्वेष रहित होते हुए संसार तो सब भगवत स्वरूप है, बंधन करने वाला तो राग द्वेष ही है और यह द्वेष मूल है नहीं। आगवा पाए ना आने जाने वाले, आने जाने वाले में अपना स्वरूप नहीं होता। स्वरूप नित्य होता है, आने जाने वाले अनित्य होते हैं। आगवा पाए लो अनित्य शांति सर्वसाद उनमें घोराओ मत, राग देश मत करो, विरोध मत करो। विरोध करने से बल मिलता है, ये बहुत बढ़िया युक्ति है। इन दोनों को दूर करने की बहुत बढ़िया युक्ति है राग देश न करे, न राग देश राग है न देश है, इनके साथ भी देश न करे। ये तो तरंग है, आज तरंग हवा आती है कभी कम आती है ठंडी आती है, गंगा जी का स्पर्श करता ठंडी हवा आती है, बाकी पहाड़ों का स्पर्श करता है गर्म आती है। हवा तो ऐसी है, हवा में कोई दोष है नहीं, संगति का संग के अनुसार अच्छी बंदी हो जाती है। आगवा पाए जाने ते है कुछ है यंग है ना व्यधिंते थे पुरुषम पुरुष सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्व कल्पते है। वो भूति का पात्र होता है, वो भूति का पात्र होता है। सीधी सादी बात है, मैंने के साथ में ना आए तो ना सुख राजी होना ना नाराज होना है। आगमना पाए आना जाना है, सम्मत हो गया तो जुड़ गया बंदोरम अपने ही बुलाए हुए हैं, अपना ही निमंत्रण दिया हुआ है, अपना ही किया हुआ है, न क्या छूट जाएगा। उद्देश्य उदासीन उदासीन उदासीन राग से भी राग बढ़ता है, द्वेष से भी राग बढ़ता है, राग से भी राग बढ़ता है, द्वेष से भी राग बढ़ता है। यंग है ना व्यथियंते थे जिसको ये पता नहीं पहुंचा थे समस्त कुछ को समझ आने वाले को सो अमर तत्व आए तो पते है भक्ति का पात्र होता है। भगवान ने आज्ञा दे दी वो सहल हो आ जाए तो सहल हो, ये बहुत बढ़िया उपाय बताया है। साधकों के लिए कहा है, सिद्ध में तो उतरे ही नहीं, साधकों का आगन तो गए आगवा पाए मेरे इतिहास शांति यंग है ना तीस क्यों यंग है ना जिसके पिता जिसके पिता पहुंचाते ही नहीं अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा आते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता तो नहीं है, वो तो सम है। परमात्मा अनुकूलता प्रतिकूलता से रहित है, अपना स्वरूप है स्वाभाविक शांत आनंद घान सत घान चित घान आनंद घन रूप है। इस वास्ते उस रूप में सिद्ध को न बचन दिए थे पशु को दिए शुभ सब है जो आने जाने वाले आने जाने वाले आने जाने वाले क्या तो हर्ष करे क्या शोक करे क्या ठीक समझे क्या बेटी समझे। ये तो सूर्य उदय होता है अस्त हो जाता है, अस्त होता है उदय हो जाता है, उदय होता है अस्त होता है, ये तो होता है। ये क्या राग करे क्या द्वेष करे होता रहता है। संसार के सब घटनाएं ऐसे ही होती रहती है, होती रहती है। आप साफ मिल जाए आप सब छूट जाती है, हमारे साथ रहती नहीं, हमारे साथ है ही नहीं, विरोध भी क्या करे, राजी भी क्या हुए, नाराज भी क्या हुए, न राजी हुआ है ना नाराज हुआ है, आ गया आ गया। ये बहुत बढ़िया युक्ति है, बहुत बढ़िया। इनके साथ द्वेष करने से भी इनको उपाय लगता है, न द्वेष नहीं करे न राग करे न द्वेष। निर्दोष निष्मान संप्रभु है जो निर्दोष है, दोष है नहीं उसमें, न राग है न द्वेष है, कोई दोष है ही नहीं। और जिसके जीवन में दोष नहीं है वे परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में सत्य तो सबकी स्थिति है। अपने परमात्मा के अंश होने से साम्य अवस्था में स्वतः स्थिति सबकी स्वाभाविक है, ये बनावटी नहीं है, ये सब स्वाभाविक है। इन्हें जो अस्वाभाविक होता है दूर से ये बस में न हो, इतनी अपने सावधानी है, सावधानी सावधानी ही साधना है। बहुत पुराना एक था, एक सावधानी साधना है। दिल में जागृत रही है मंदा, दिल में जागृत रही है, जागृत नगरी में चोर अंदा गए, हरदम जागृत क्यों का मन में है नहीं, है नहीं। और ना भाव विद्युत होता सत का भाव होता नहीं, जनैक रूप सत है, निर्दोष नहीं समा निर्दोष है सम है, तस्मा तेज तस्मा ब्रह्म तेज था। एकदम ठीक है, एकदम स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। जैसे बढ़ने से बैठ रहे हैं तो सूर्य उदय होता है तो सूर्य दिखता नहीं, ना उदय होता दिखता ना अस्त होता दिखता है, क्यों पार है दोनों तरफ। तो सूर्य उदय हो गया, क्या पता कि सामने जो पार है उसे ऊपर काम आ गया, तो सूर्य से आया काम, तो उस पर काम दिखने से मालूम होगा ठीक है, सूर्य न दिखने पर भी संदेह नहीं रहता, क्योंकि संदेह कैसे रहे, सामने पार पर काम आ गया तो सूर्य देव हो गया। ऐसे ही ये साम्य स्थित माना, जिसका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया तो मन के ऊपर काम आ गया, वो आश्रय तेजित सर्ग हो, संसार को जीत गए परमात्मा स्थिति हो गई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।